جنب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، جنب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ یہ درد زندگی پھر سینے میں رہے گا، جنب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، جنب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ شام غریب ڈلتے ہی زینب نے دی سر، قیدیوں کی اب کون سنے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ یہ مرحلہ میں کیسے دیکھوں مجھے بتا، تیرا سامنے میرے نیزے پہ چڑھے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ مقتل کی خاک میرے بابا کو دو خبر، پل میں قافلہ آئے کوفے کو بڑھے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ ہائے بے چین ہے سینا پر عباس کا جو سر، پردہ دیکھ کر مجھے نیزے سے گرے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ بازار زندگی میں دیکھا نہیں کبھی، بند رسن بیر تھا اب جانا پڑے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ سجاد کے لیے ہے مشکل یہ امتحان، اشقیا سے فریاد کرے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ زینب قدم قدم پر کئی بار مرے، دل تیرا سفر میں میرے ساتھ چلے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ یا مجھ سے راضی بیٹی بتول کی، زندہ ہے جب تلک یہ تیرا نوحہ لکھے گا زینب کو ابو حسین سے۔